أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñi àndaat ak yéen ci kitabu tawxid. Ba tey rek ñu toll ci bunt boobu nga xam ne mooy tere gi ñu tere jaamu yàlla ci bàmmeel. Tey bunt buñ ciy jël mooy bunt bi nga xam ne mooy fi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di waxee tere nañ julit yi ñu tabax jàkk ñuy jaamu yàlla fu ñu roob ay nit. Mu ne wassalaatu indaha min zalik, mu ne wa in lam yubayyin masjid wa huwa ma'na qawluha khashiya an yuttakhadha masjidan fa inna as-sahaba lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan wa kullu mawdi'in qusidat as-salatu fihi faqad tuttakhidha masjidan bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjid kama qala al-habib sallallahu alayhi wa sallam ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Mu ne yenen bi alayhi salatu wa salam dafa leeral nañ ragal gi mu ragal julit yi jàpp barab bu ñu roob ay nit def ko jàkk. Mu ne bépp barab boo xam ne suuf la, pàkk la, laab na, nit ñi mën nañ faa julli, waaye bu fekkente ne dañ faa roob ay nit kenn mënatu faa julli. Mu ne kullu mawdi yusalla fihi yusamma masjid, bépp place bu ñuy jullee rek jàkkala, fekkee place bi dañ ko jël pour julli, tabax nañ ko, tabaxuñ ko, defar nañ ko ba mu rafet, defaruñ ko, maadaama fàkk nañ ko difa jaamoo yàlla, tuddee ko jàkk, place boobu jàkk la. Mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla subhanahu wa taala defaral na ma suuf sépp mu nekk jàkk waaye mu laab. Loolu ngëneel la loo xam ne yàlla xeetu yonent bi rek la ko defal, defalu ko yeneen xeet yi. Ci ñun rek ngay fekk julli jot amoo ndox, ñu ne la tiimal julli. Ñun rek ngay fekk julli jot am nga sijaada amoo sijaada nga defar julli. Ñun rek ngay fekk sobe taq sa yére nga raxas ko wala nga fóot ko weer ko, suba nga daal di koy xëy solaat, wala bu fendee wala bu wowee nga sol ko daal ci jaam gaal. Am naa xeetu njëkk yi sobe bu taqee da ngay kuppati fi mu taqati daal di sànni. Kon yooyu ngëneel la goo xam ne yàlla subhanahu wa taala ko defal xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Suuf si nekk pàkk bu laab bu set, fu la julli fekk soo amee jàpp nga julli, soo amul jàpp nga tiim ci suuf si julli. Moo tax mu ne yàlla defal na ma suuf sépp mu nekk jàkk. Am na riwaaya bu mu ne fu leen julli fekk julli leen, mais am na ñeneen ñoo xamante ne mënuñu loolu, ñooñu foog ñu déplacé wu dem ba ca barab yi ñuy jaamoo yàlla ñu def ko fa, waaye ñun yàlla moo ñu defal loolu. Mu ne kon ci wax jii yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne bu ma doon ut xarit ci hadith bi passé wala kuntu muttakhizan min ummati khalilan latakhastu aba bakrin khalilan mune fihi bayanun anna as-siddiq afdalu as-sahaba wax ji yenen tibbi alayhi salatu wassalam wax ne suma doon ut xarit kon abou bakkar moy nek sama xarit neena lol dafa leer na ñi ne abou bakkar ginnaw yenen tibbi alayhi salatu wassalam ci xéet yu abou bakkar mo fi gënu neena encore day dello lolou tontu la bu ñuy tontu rafido xéet bobu ak jahmiya ñaari xéet lañ ñoo xamne tay ñu ngi askano l'islam waye ñoo gëna dangereux ci xéet yi nga xamne ñoo yaq l'islam wahuma sharr ahlul bid'ah ñoo gëna bon ci nitu bid'ah neena akhrajahum sax ba'd as-salaf من الاثنى من الاثنتين و70 فرقه نينا امنا تي ين تي جيت تي ني نيو وي سلف الصالح نيت ني باخ ني جيت وون نينا دانيو ген نياري كوريل يي تي يننتي بي عليه الصلاه والسلام كوريل يوي مو وخون ني دانن تولو تي juroom ñaar fukk ak ñaar ñëpp safara lañ jëm bam des ben xol ñi ñoom dañ leen génn ci ñooñu mu ne xam ngeen ne jaamu bàmmeel fekk fu ñu suul nit nga tabax ko jàkk xeet woowu ñu naan rafida ñoo ko fi njëkk a def te mooy chia ñoom awalu man bana alayhi al masjid ñoom ñoo doon wootewu ne ca Égypte ne ñoom ñooy Fatima yi ne yi maanaam ñoom ñooy kuréel gi nga xam ne dañoo ñëw di xeexle Fatima ñoom ñoo njëkk a tabax bàmmeel di ko jaamu loolu ca Égypte la ñu mbubbawu Hussein te Hussein denc ci ñoom bu mat sëkk bokkul ak ñoom dërëm moo tax jullit yi war a bàyyi ne du lu ñu gis rek ay nit def ko rek war nañ kaa mën a def dara taxul ñun ñi ñuy tabaxi bàmmeel lu dul gis nañu ay nit def ko rek ñu def ko bu waxee ñu ne la diw def na ko waaye diine moom du loolu diine jaamu yàlla la waaye du gis nit def nga def mu ne beneen ci hadis bi yonente bi alayhi salatu wasalam wax ne su ma doon ut xarit Abou Bakar laa jël mu nekk sama xarit nee na loolu ishaara ila ann al xilaafa Abi Bakrin nee na loolu joxoñ la buy wane ne xilaafa gi Abou Bakar yelloo na ko lu tax li ann man kaanat muhibbatuhu li saxsin asaddu kaana awla bihi min gayrihi li tax mooy nit su amoon dara di ko joxe ñi mu sopp ak ñi mu bëgg wala ay xaritam kan lay njëkk a jox ah su amoon dara di ko maye ñi nga gën a bëgg ci sa xarit yi ki nga gën a bëgg sa xarit moom nga njëkk a jox boo tukki woon tey di ñëw fenn kan ngay njëkk a wax ne ci sa xarit yi maa ngi ñëw ñoom ñëpp nga koy wax ndoo am na ci ñoom ñoo xam ne koo xam ne moom ngay njëkk a woo kon yonente bi ne su ma doon ut xarit kon diw mooy nekk sama xarit loolu muy tekki ne kooku diw moom am na place ci moom yonente bi jiital ko ci julli loolu muy tekki ne kon kooku dëgg-dëgg yonente bi alayhi salatu wasalaam jiital na ko ci nit ñi mu jiite leen ah yonente bi sax mer na bañ ne Umar a ngi fi yonente bi mer ne lu tax su ma leen waxee rek du ngeen def Abou Bakar moomu turam dëgg-dëgg Abou Bakar turam dëgg-dëgg lan la Abou Bakar turam dëgg-dëgg. Kooku jar na montre wala téere ah. Abou Bakar turam Abdullah la. Ibnu Usman, Ibnu Amir, Ibnu Amr, Ibnu Ka'ab, Ibnu Sa'ad, Ibnu Tamim, Ibnu Murra, As-Siddiq al-Akbar. Lolu moy turu Abou Bakar. Kon buñ la lajate Abou Bakar num tuddu lay wax Abdullah. Neena khalifatu Rasulillah moy khalifa yonnati bi alayhi salatu wassalam wa afdalu sahaba bil ijma'. Neena mo gën ci sahaba yi lolu deppo la ijma' la. Fatuna ci weer wuñ naan jumadul ula atam fukki at ak ñett ci gaddaay yonnati bi alayhi salatu wassalam ba muy gaañu amon na juróom fukki at radiyallahu anhu wa ardahu. Moom ba tey ci tomb bi yonente bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadithu abi sa'id radiyallahu anhu marfu'an. Suñ ne hadith buñ ko liire ba caag ñu ne marfu wala ñu ne mawquf. Hadith boobu bu ne marfu mooy hadith bi dañ koo yëkkati yonente bi moo ko wax. Suñ ne mawquf lan laa wax léegi mooy an abi saïd. Suñ ne woon mawquf kon abi saïd moo wax hadith bi, mais buñ ne marfu mooy hadith bi dañ ko yëkkati yóbbu ko ci yonente bi alayhi salatu wassalam. Abi saïd nee na al ardu kulluha masjidan illa al maqbara wal hammam rawahu ahmad wa ahlu sunan wa sahahu ibnu hibban wal hakim. Abi saïd nee yonent bi nee na yàlla defal na ma suuf sépp kulluha suuf sépp dara desu masjidan muy jàkk. Kon lépp luñ naan suuf wala ñu naan pàkk wala doj wala xeer wala mu tegu ci kaw suuf yonent bi nee na yàlla defal na ma ko muy jàkk masjidan illa al maqbara bam des bàmmeel wal hammam ak toilette. Kon li lay wane ne fu ñu suul nit kenn waru fa julli, toilette kenn du fa julli. Boo dugoon ci toilette président it li tax ma jël président mooy dañ koy defar koy toppatoo 24 heures sur 24, du tax nga mën faa julli parce que toilette la. Boo dugoon ci bàmmeelit ñu taaral ko ba mu taaru du tax nga mën faa jaamu yàlla parce que bàmmeel la. Yonent bi nee na yàlla ma defal suuf sépp mu nekk jàkk. Baat bi ngay dégg ñu ne yàlla ma defal suuf si mu nekk jàkk loo ciy dégg ni ngeen ci dégg mooy lépp luñ ne jàkk la mën nga cee julli. Waaye mu indi illa bam des. Kon yii mu wax nii lu dul ñoom mën nga fa, waaye bu fekkee ñaar ñii rek ñoo fi nekk amoo droit moo fi droit julli ci. Kon loolu na leer sunu bopp. Nee na faman lahu ma'rifa bi shirk wa asbabihi wa zira'ihi wa fahima an rasulullah sallallahu alayhi wasallam maqasidahu jazama jazman la yahtamilu an naqid an hadha al mubalagha wal la'n wal nahy bi sighatihi. Neena kep ko xamne xam nga bu baax bokale mooy lan ak sabab yi koy indi ak fu mu joge nga comprendre waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ji mu wax ak jubluwaay bi lan moo ko waral kon di nga dogu ne xam ne yonent bi li muy wax ni dafa ragal julli di dugg ci bokkaale, moo tax mu tëj bunt bi. Nit ku dem ci bàmmeel tey jii ñu koy def lan nga gis ñuy def, mooy xam nga ne ñii dañuy jaamu bàmmeel bi, am na luñ ci yaakaar. Loolu moo tax yonent bi saa salaam daal di koy tere, mu ne inni anhaakum an zalika, man de tere naa leen loolu. Mu ne laysa li ajali najasa bal hiya li ajali najasati shirk, waxul rek sax foofu sobe la, waxul sax rek place bi sobe la bu kenn julli, comme toilette la wala bàmmeel la, du lool rek lañ ci jublu. Souvent nga ni fii su kenn déggee ne yonent bi dane ay bàmmeel kenn du ci julli, wala toilette kenn du ci julli, wala fu ñuy reyee gëleem kenn du fi julli, wala fu ñuy tuure mbalit kenn du fa julli. Suñ laajee kenn lu tax lu muy wax, ma foofu dafa salté, waaye loolu ci la, waaye li gën a rëy mooy bokkaale gi la yonent di tëj, bokkaale moo tax mu ne bu fa kenn julli looloo gën a rëy. Mu ne bokkaale goo nga xam ne dafa aju ci mooy yàlla subhanahu wa taala wartikaabi ma naha anhu, wartikaabi anhu ma naha, ak dem fàggu fa lu yonent lu yàlla tere. Di ngay gis tey seytaane yi bu ñu buggee moyloo benn kilifa ci yi muy def, kilifa di leen ko defal, kilifa gi di leen ko defal pour seytaane yi defal ko li mu bëgg, ñu moyloo ko yàlla, jëlloo ko ci diine lu sacré, defloo ko ci sobe, comme jël alxuraan dugal ko ci toilette, comme jël deretu mbaax binde ko ay aaya alxuraan, wala jël dem àll ba dugal ko ci jàkk, wala dulli ci deru xaj yu bon yooyu seytaane di leen ko defloo. Am na ci ay nit yoo xam ne tey toll nañ ci alkande, ci musiba, ci nar a dem safara, dañuy jël mbir yooyu di ko def. Ñoo ñu naan sëriñu tariyaax, gisaanekat yi, buxaaba yi, xërëmkat yi, jaral na leen ñu lëkkaloo ki jinnee ki shaytaan, jël lu yàlla bëgg, lu yàlla fonk di def ci sobe. Loolu moo tax ñu lay tere, ñu tere ku julli ci ay bàmmeel ak place bu am sobe. Mu ne am na ñoo xam dañ koy def wattiba il hawa, ngir topp seen bànneex, seen bànneex pour bëgg li seen xol bëgg, seen bànneex boobu ñu dem def lu mel noonu. Te xam ngeen ne bànneex ko topp rek yow ragalatoo yàlla, sa bànneex ngay jaamu, kon li nga bëgg loolu ngay def. Mu ne wa qalla nasibuhu aw udima min la ilaha illa allah fa inna hadha wa amsalihi. Mu ne lenn ci ñuy def lu mel nii bokk na ci li tax ñu koy def, mooy ñàkk a ragal seen borom ak ñàkk a xam jubluwaayu la ilaha illa allah. Mu ne lu mel nii moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam daal di koy tere siyanatun li himat tawhid, ngir aar, ngir ñoŋal tawhid balaa ñu ci dugal bokkaale. Bokkaale dugg ci ba muur ko comme tey ni bokkaale amee. Loolu moo tax borom bi subhanahu wa taala mere képp koo xam ne dangaa dem ci ay bàmmeel di jaamu bàmmeel yi, wala nga fay fàggu luy merloo yàlla subhanahu wa taala. Mu ne ñu mel nii nag garrahumu shaytaan, shaytaane moo leen war bi ann haza taazim lil qubur al mashayikh wa salihin. Mu ne leen jaamu leen bàmmeel bi, waaye jëmm kilifa gi moom ngeen di màggal, moom ngeen di sopp. soo ñëw ci bàmmeel bi nga sëgg ci bàmmeel bi foon, seytaane ne la foonoo suuf si, waaye jëm waa ji ñu suul ci biir nga foon. Boo foonee berabu tànk yi mu ne la du bàmmeel bi waaye waa ji la. Boo foonee berabu bopp bi mu ne la du bàmmeel bi waaye bopp waa ji nga foon. Kilifa gi ñu suul fii moom nga foon. Boo ko raayee mu ne la laaroo bàmmeel bi de waa ji nga raay. Seen diggante ak yàlla ku ñëw ci bàmmeel raay raay bàmmeel bi lan nga raay? Suuf si wala tabax bi, karo bi, wala moket biñ dëpp ci kawam, wala siyaada bi, moom nga raay. Waaye laaloo waa ji, waa ji moom mënatoo koo laal. Abadan mënatoo koo laal ba yowmal qiyaamati doo ko laal. Boo fa taxawee itam di ko xaar damay sonn si bopp, doo ko laal mu loolu moo tax ñu tere ko. Beneen bi mooy lan moo la xiir ci nga raay ko lu tax? Yaakaar ne barke ku la ne am na barke ba desal bala ba boo ci raayee nga am ci la ko wax dangaa yaakaar rek. Beneen bi mooy yow mi koy raay di diw, kan moo la wax ne lii nga raay am na lu bàyyeekoo ci lu ñu ki ñu suul fii takk ci say loxo ba boo ko defee ci sa yaram nga yëg dara la ko wax? Ay mbir la yu sew yoo xam ne du hasard yonente bi alayhi salatu wasalaam di ñu tere raay bàmmeel. Ndax ragal bokkaale subhanahu wa taala mbokk yi mu ne lii moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam tëjj bunt bi. Mu ne waaye seytaane ñëw di nax nit ñi. Wa kulama kuntum laha ashaddu taziman wa asaddu fihim ghuluwan. Mu ne saa yoo gisee ñi nga xam ne ñooy dem ci bàmmeel yooyu bis ak bis, semaine ak semaine, weer ak weer, fan ak fan, minute ak minute, su waa ji demee tey suba muy delluwaat, maanaam buy delluwaat suba day day gën a yokk. Suy delluwaat déwén day gën a ren bi muy dem moom kenn dem, waaye buy dem déwén day yóbbaale njabaram ak doomam. Yaay sax nga dégg ci ñoom ku ne dundu dem dee dem, gis nga? Moo tax bokkaale baaxul. Seytaane da lay gën a encouragé nga jàpp ne lii ngay def baax na. Fekk li tax seytaane di la encouragé mooy dafa xam na ne fi nga jaar baaxul, léegi dina la jaral sax dootoo yem léegi ci yow, waaye da nga yóbbaale sa njaboot. Dootoo yem ci sa njaboot ay da lay jaral lu wekkaar ne koñ bi ñoo leen yóbbu. Maa leen res lépp puñ jëm nga yóbbu nit ñi ci bàmmeel yi. Mu jaral la nga jàpp ci loxo nit naan ko diw moo tëdd fii, diw moo tëdd fii, diw moo tëdd fii, diw mooy tëdd fii, diw mooy tëdd fii. Duñ yem sax léegi ci dem di ziare ñu baax ñi, waaye dañuy dem ba naan xam nga woykatu diw. Ñu ne waaw, nga ni fii lañ ko suul nga ziare woykat boobu. Nga ñëw ne xam nga mbër diw, ñu ne waaw ni fii lañ ko suul. Nga ñëw xam nga simbkat diw, ñu ne ñu ne fii lañ ko suul. Nga ñëw nii xam nga mannequin diw, ñu ne fii lañ ko suul. Gis nga seytaan li mu lay def. Léegi dootoo yem sax ca ñamu la doon wax ne ñu baax lañ sax ca ñu tere woon la ko, léegi di la yóbbu nga déborde rek déborde. Xata ñu bon ñi sax nga leen di ziare waale di barkeelu ci ñoom ku bon. Woykat musicien bu dee ku nekkoon ci lu neexul yàlla ba dee nga koy ziare ci, gis nga? Di ngeen pexe seytaan. Ñaata yoon nga dégg nit ku la ne dem naa ba ci bàmmeelu diw mais ak rafet kay dañ ko tabax. Ñaata yoon nga dégg loolu? Loolu la mosoo koo dégg. Ñu leen yàlla aar. Li yëpp lu ko waral mooy bunt bi buñ ko xasee ubbi mooy lekkay jeex na. Kenn mënut ubbi bunt ba pare ne nit ñi duñ dugg ba tax yonente bi tëjoon bunt bi ne bu ko kenn def. Waaw bu ko kenn def parce que buñ ko ubbee lépp am. Su ma tabaxee sama bàmmeelu bàyyi ku sa bàyyi day ñu tabax bàmmeel bi. Lu sax est ce que ñeme naa ko tere mu ne ñu ne la dimbaliñu yaa njëkk a tabax sa bàmmeelu bàyyi bu fekkee daa araam tojal sa bopp toj ko. Da ngeen di gis Dakar fii ñu sullee fi ay néew yóbbu ci ay dëkk tabax leen ci digg kër ya def ci jàkk man teg naa loolu bët gis naa néew bu ñu sullee Dakar bëccëg dugal ko ci oto yóbbu ko ci benn dëkk fii sëriwul dara dugal ko ci digg kër ga defal ko jàkk parce que néew bi bi mu nekkee Dakar daawul liggéey xaalis bàmmeel bi mu nekkee Dakar kenn du ko ziar bu nekkee dëkk ba nag léegi nañ mën a organiser ziar gars yi ñëw di raay gis ngeen li ëpp ci li tax ñuy tabax nit ñuy kuddee léegi ñu suulla sa biir kër mooy ziar bi ndax ziar yi du loxoy kese yenn saa yi sax nga dégg yenn nit ñi ñu ne billahi billahi waa ji bi muy dund dafa yore woon dépasse mu dee dépasse di continuer dégg naa ko ba tayyi néew dundal ñuy dund waaw néew dundal ñuy dund bisam yooyu pexe cheytaane la rek ku dee dañ laa war a suul fañ suul jullit yi loolu moo jaatu mbokk yi yeneen bi alayhi salaatu wasalaam tëj na bunt boobu waaye cheytaane du ñu bàyyi fa mu ñëw ubbi bunt bi naxnu comme ni mu naxe woon ñi ñu jiitu ci jaamoo leen yaaxuus ak yaaqu ak nashr jàngoon ngeen ko wa qaalu laa tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala tuwaan wala yaxuus wa yaaquq nasr cheytaane moo waxoon loolu ñooñu tey lan lañu jàng ci hadisu ibnu abbas ñooñu lan moo taxoon ña leen toppoon ne nañ leen defal ay estati lu taxoon mooy kaay leen ñi kat dañoo baaxoon nañ leen defal ay estati ñu samp leen ñoom fañ daan toog di jàngale amaana ñun buñ leen xoolee suñu xel dem ci ñoom duñu may yàlla waaye mbir moomu fan la mujj bakkaale dale wa qaalu laa tazarunna alihatakum aliha gis nga yàlla baat bi la indi mbir ma ëpp na ci ñoom bañ ne bu leen bàyyi yàlla yi de bu leen leen bàyyi fii nag gars yi du ñu wax yàlla parce que baat boobu ñemewuñ ko waaye lu ñuy wax bu leen bàyyi mag ñi bu leen bàyyi mag ñi léegi nga dégg benn waaye buy sànni birig du ma wax xeer birig laay wax benn waaye bu yor birigam naan dafa am ñu fi ñëw bëgg fee jële li fi mag ñi indi woon du ngeen dégg loolu bala ngeen dégg leen loolu bu dafa am ñu fi ñëw bëgg fee jële lu fi mag ñi indi woon waa ma ne mag ñi ndax mag ñi ñoo mag mag moomu tudd Mouhamad damay laajte mag ñi ñoo mag moomu tudd Mouhamad ku mag wala mag ñi ñoo mag Mouhamad yaakaar na mag ñi ki ci jiitu mooy mag moomu tudd Mouhamad ndax mag ñi ñoo mag mag moomu tudd Aboubacar Omar Ousmane Ali gis ngeen kon njuumte la beneen bi mooy est ce que mag ñi dañ fay indi bokkaale misaal laay joxe benn mag bu ñuy wax tey ci magi réew mi ndax moom daana dem di ziare ji bàmmeel ban bàmmeel la doon ziare mag boobu nañ ma ko wax comme tey nit ñi ni ñuy duggee ay oto di dem ci ay bàmmeel ndax ñoom duggoon nañ ay oto dem ci bàmmeel wax leen ma kenn ci ñoom ku mos a dugg oto dugal ci njabootam dem ci ay bàmmeel kan la ah waaw bal sax ñoom yoruñu woon i bàmmeel ku dee ñu yóbbu ci Armélia seen njabootak tout ku dee ñu yóbbu voilà kon gis ngeen iblis lu muy def. Seen ginnaaw la ñu xewal lépp, daawu ñu takk ay photo comme tey nu mu amee. Bu fekkee loolu am na kenn ci mag ñooñu ban photo, kan moo ci doon takk benn photo, wax leen ma ko. Acca am na benn téere bu xam ne wax na lii naa benn mag Sëñ Touba mu ba mu di situer lay mu ne lee na la ñu nekk xamal mu ne maa ngi duggaan balaa maa ngi su may génn bu ma fekk bu nga fekkaat ñu tabax ko noonu dañ ko tabax bàmmeel kañ la fi xew mooy bàmmeel bu ñu tabax rek bàmmeel boobu foog ñu màggal ko bàmmeel bu ñu tabax foog nit ñi màggal bàmmeel def ci cuuraay def ci parfum def ci karomaar bi da ngay gis bàmmeel boo xamante ne lañ ko defaree dundaloon na juróomi miskin te wallahi buñ joxoon loolu miskin yi waa ji am tiyaaba waaye seytaane moo lan la déedéet moo ñuy nax mbokk jullit yi danañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko danañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko mu ne bokk na ci borom xam-xam yi nga xam ne illaal nañ yonent bi tiit gii mu tiit su bokkaale mooy imam Shafi'i Abu Bakr al Athram Abu Muhammad al Maqdasi Cheikh al Islam Ibn Taymiyya wa gayrihim wa huwa al haqq alladhi la rayba fihi nee na borom xam-xam yi ñu tudd ñi ñëpp bokk nañ ci ñi firi hadith bi ne yonent bi alayhi salatu wasalam ragal yi mu ragal ci xeeb yi bokkaale moo tax mu tëj bunt bi mu ne fa inna sahaba lam yakunu liyabnu xawla qabrihi masjidan mu ne même sahaba yi tabaxuñu woon bàmmeelu yonent bi alayhi salatu wasalaam jàkk ma waxee yenn saa mus naa dégg benn waaye ndeysaan muy waxte xamul mu ne da ngeen naan yéen nit kenn du ko sul ci jàkk te yonent bi alayhi salatu ñu ngi ko sul ci kaaba gi waaw ci xeer wu ñuul woowu moom la ñu dëpp ci kaw yonent bi kaaba gi fan la nekk yonent bi suuluñu ko sax màkk gis nga ñàkk xam waa ji di ci werante ba dënd bi tàng te xamul na yonent bi suuluñu ko màkk kaaba gi loolu mu wër du néew xeer moo nekk ci biir ci ruknul yamaani xeer ba tudd hajarul aswad xeer boo xamante ne aadama moo ko wàcce woon jële ko aljanna moo fa nekk yonent bi ñu ngi ko sul Medine waaye fan lañ ko suloon ci Medine fan néegi yaay Aïcha suluñu ko ci jàkk ci lan moo tax ñu suul yonent bi néegu Aïcha yonent kenn ko déplacé fu mu faatoo lañ koy suul te xoolee maandu te yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu nekkee ci feebar mënatul déplacé wu di ay ayloo ci soxna yi daf leen woo ñoom ñëpp ñu toog mu ne xam ngeen ne sama feebar bi métti na ñu ne waaw xam ngeen ne mag laa ñu ne waaw mu ne dama leen doon ñaan yéen kenn ci yéen rek ku ngeen dëppoo rek ma nekk néegam ba ma tane wala ba yàlla nu mu xam def loolu mooy ni mu dee ci néegu Aïcha mu faatoo ci néegu Aïcha dama leen koy ñaan jigéen ñi ba ñu xoolante ñu xam ne Aïcha moo gën a nekk ndaw moo gën a mën a toppatoo malade ndax màgget mën da yëkkati ku mag mën da yëkkati ku mag amatul njoole ñu ne ko kon Aïcha moo fi gën a nekk ndaw nañ la bàyyi néegu Aïcha loolu mooy ni mu faatu néegu Aïcha waaye gis nga réer bon ñàkk xam ak nar a alko day dugal nit ñi ñu indi farfarloo ba dootu ñu dégg dëgg te diine du question far kenn amul droit far fenn fudul far ci ginnaaw yonent bi ak l'islam waaye da ngay gis nit far ci tariqa ba contre islam loolu même bu dee dëgg sax ñun suñu yoon nekku ci waaye bu yàggee naan sharia lan mooy sharia ñun suñu yoon ci sharia nga dégg ko wax loolu boo nee sama yoon ci sharia yow génn nga ci l'islam nekkatoo jullit te lu ko indi mooy farfarloo ak ñàkk a bañ a nangu dëgg ku bokkaale yàlla li mu wax mooy dëgg innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna billahi ku bokkaale yàlla yóbbu la safara kon nag olof ne ku leen a sangul. Mu ne beneen xadis bu yonente bi alayhi salatu wasalaam wax, ñu jële ko ci Imam Ahmed, ma Ibnu Mas'ud nee na moom tamit marfu xadis bi, inn min siraari nnaas man tudrikuhum saa wa hum ahya wallazina yattakhizuna alqubur masajid, rawahu Abu Hatim Ibnu Hibban fi sahihi. Yenenti bi alayhi salatu wasalam nee na inna min asrari nnaas, bokk na ci jamono bi gën a yées ci jamono yi nit ñi, man tudriku musa mooy ñi fi yowmal xiyaam nar a fekk, wahum ahya fekk ñuy dund. Génération bi gën a yées, gën a bon ci génération yi doomu aadama yi mooy ñi fi yowmal xiyaam nar a fekk. Xam ngeen riwaaya ñoo yenent bi ne bu yowmal xiyaam di ñëw du fekk ci suuf, lu toll ne pepp suuf ci ngëm ci xol yi ñëpp ay yëfër lañu doon. Waaye ñu ne jamono jooju moo gën a yées ci jamono yi. Mu ne wallazina yattakhizuna alqubur masajid, ak ñi nga xam ne tamit jamono bi gën a yées ci génération yi mooy jama génération boo xamante ne jàkk yëpp ay bàmmeel la ñuy doon. Loolu commencé na, commencé na di Dakar sax am na mosquée yooyu dugg, ñu ngi suul imam bi ci biir wala kilifa diine bi ci biir jàkk bi, waxuma laag dëkk kaw yi gis nga. Dafa am néew, ma dem ci jàkk yi amul benn jàkk boo xam ne amul néew gis nga. Daanaka dañuy dem jamono boo xamante ne julli nit ñi dootuñu ko amati, jàkk joo ne sarax fekk fa ñu suul fa kilifa gaag taw beeg kaca topp ak kaca. Imaginel kër gi, paa bi am na juróom-ñeenti doom wala am na fukki doom ak juróom, parce que ñetti soxna la yoroon wala ñeent, soxna bu nekk am naa ak yow juróomi toog, ñaata lañ. Ñu fas yéene ñooñu ñëpp ku ci nekk xalifa boo dee ñu dugal la ci jàkka ji, fu jàkka jooju jëm lu muy mujj nekk ay armel. Yonent bi nee na nag jam, gis ngeen wallahi yonent bi ma wax dëgg, imagine ne lii ma wax ndax amul, commencé wul am, commencé na am. Da ngay ñëw gis ñu ne côté bii yëpp ñoom lañ fi dugal, fii fii doom yee fi nekk, fii sët yee fi nekk, fu nit ñuy julli fan fu njëm. Kon yonent bi ne na génération inn min siraari nnaas la wax, nit ñi ñi ci gën a yées, inn min siraari nnaas li gën a yées ci nit ñi, man tudrikuhum saa ñoo xam ne bés penc dina leen fi fekk, wahum ahya fekk ñuy dund, mooy jamono boo xam ne dañu jël bàmmeel yi def ko ay jàkk. Wallazina yattakhizuna alqubur masajid, mu ne hadis bii man tudrikuhum saa wahum ahya, mu ne muqaddamatuha li ci jiitu ci taxawaayu bis menc mooy xuruju dajjal, dajjal génn, wa tulu usams min maghribiha, jant bi fenke sow, fa baada zalika yunfaxu fi suur, su kerogee dañuy wal buftu bi nafxatul fazi, ufu tiitaange ñépp tiit, ma ne yàlla yow ma ne yow ma yunfaxu fi suur, bis bu ñuy wal buftu bi. Allahu akbar, luy am mu ne fa saiqa man fi samawati wal ard, ñéppay faatu ñi nekk ci asamaan ak suuf, man fi samawati wal ard ñéppay faatu, ku dégg xaasu bi da ngay faatu, illa ma shaa rabbuk, moom des ñu yeex yàlla. Jibril hamalatul arsh malakal maut, ñoo ñooy mujjee da nga yaakaar ñooy dunde aha kay malaakaal mawt day jox la andi yàlla ko gën a xam, waaye liggéeyam lay def yàlla ko sant, day jox la yàlla contrandi. Ñëpp jeex nañ, maa fi des ak Jibril ak xamalatul arche. Yàlla ne ko demal nga rey Jibril. Allahu akbar, la ilaha illallah. Yàlla mu ne ko na Jibril faatu. La ilaha illallah. Arsa daal di yuuxu ne yàlla ndax Jibril day faatu. Yàlla mu ne ars noppi lii nga gis tey moo tax ma bind la. Mu faat Jibril xamalatul ars, mu ñëw yàlla mu ne ko lu des mu ne ko man ak yow. Yàlla mu ne ko sukuraatal, ndeysaan mu sukuraat, sukuraat bi metti mu yuux. Mu ne yàlla bu ma xamoon ne dee nii la méttee, kon bi ma ko santee dinaa la ñaan ngant nga jox ko keneen. Yàlla mu ne ko deewal mu faatu. Mu des fi borom asamaan ak suuf, sunu borom la ilaha illallah. Moo tax ñu tudde ko cappaacoli kenn. Mu laaj aduna nag yaa dunia ayna qusuruk, aduna ana say sato, ayna abnaauka ana say doom, ayna aljababir ana bandi borom doole yi ana ñu, ayna almuluk ana ruwaay buur yi ana ñu. Allahu akbar. Mu ne laa mujiba ahadun illa allah, kenn du tontu, amul kuy tontu, kenn nekk moom yàlla may toog ba ci àgg. Mu ne li ma lil mulkul yow ma kuy buur tey, li ma nil mulk kan mooy buur. Mu ne lillahi wahidul qahar, gis nga wallahi alquran waxu yàlla la. Gis nga ba aaya boobu yàlla mu ne bi mu ne kan mooy buur, amul ku tont. Mu ne lillahi wahid, yàlla kenn. Ba pare mu ne alqaharu, xam ngeen qahar mooy lan? Mooy nota kon bi. Tey not na ñëpp kenn tontuwul, not na ñëpp kenn yënguwul, not na ñëpp loolu ñu naan maitrise. Ngay dégg ñu ne force l'ordre bi dañoo ñëw maitrise waaji. Yàlla nee na maitrise naa ñëpp, ñëpp a ngi ne salaw, amul kuy yëngu, amul kuy wax. Loolu mooy alqahar. Lu tax baat boobu dugg foofu ci aaya bi lu tax gis nga dégg nga wax. Est ce que dégg ngeen ko? Xoolal lim des waxul aaya bi eggul feneen de, dafa ne lillahi wahidul qahar, li mu dogal li mu def loolu la tontu. Dafa noot ñëpp da mu ne lillahi wahidul qahar. Tey mu des moom kenn nota kon bi ñëpp la not, amul kuy yëngatu tey, amul kuy saqal, amul, ñëpp a ne teg. Te loolu ay atam la ci moom Allah subhanahu wa taala, kenn xamu ko. Nekkul ne dafa rey nit ñi tey suba mu laaj, ay atam la, xëybu la, kenn xamu ko. Moo toog lu ko neex ne li ma nil mulkul yowma, tey kan mooy buur, amul ku tont. Mu ne lillahi, nguur gi tey yàlla rek moo ko moom. Lillah bu yemoon foofu doy na. Mu ne alwaahid, ki di kenn, alqaharu nota kon bi. Ndeysaan kon war nañ xam yàlla du suñu morom. Xam ngeen lu tax loolu mu nekk mu am? Yàlla daa am doole, yàlla borom doole la de. Adduna bi ñaata nit ñoo fi nekk? Bëri nañ. Instant bi ñu toll ñaata nit la? 7 milliards yi mat na. Depuis Adama ba léegi ñaata milliard la? ñoo ñëpp yàlla ne leen muut ñu noppi, kooku amul doole. Ah moo tax suñu borom doole kenn xamu nu mu toll. Waaw moo tax mu ne yow mel qiyam asamaan ak suuf dama koy lem téye ko sama loxo ndey joor bi wa samaawaatu mutwiyaatun bi yamiini. Imagine la asamaan ak suuf nu mu toll, kan moo mun a ngëb kilomburu kilomburu bopp ñaari bopp yi nga tanc ko ba ci digg bi ngëb ko ni ku ko mën mbëri sax mënuñu ko, li ñu am doole mënuñu ko. Foog am lu génn ci seen loxo. Yàlla nee na asamaan ak suuf ñu lem ko ma ngëb ko. Ngëb mooy loo xamante ne boo ko defee ni li nga yor ci biir kenn du ko am. Montre jàkk ji ku mën a ngëb ba du feeñ. Kon yàlla am na doole de. Yàlla am na doole. Noonu lañ yàlla yërëm. yàlla buñu yàlla bàyyi ak suñu bopp. Mu ne jamono ju gën a yées wala waxtu yu gën a bon ci kaw suuf mooy jamono ju ñuy jaamu yàlla ci ay bàmmeel tabax qabru yi. Mu ne wa min sirari nnaas yi gën a bon ci nit ñi allazina yutaxazuna alqubur masajid, mu ne ñu jàpp jàkka yi def ko ay bàmmeel. Mu ne haza min amali yahud wa nasara, loolu jëfi yahud la ak nasaraan, te ñooñu yonent bi alayhi salatu wasalaam rëbb na leen ala zalika tahziran lil umma, yonent bi rëbb na leen ngir moytandikuloo xeet wi an yafalu xeet wi def ma nabiyihim wa salihihim fi ala alyahud wa nasara, xeet wi def ci seen yonent wala seen ñu baax ñu am jëfi yahud ak nasaraan. Bu yonent bi rëbbee ñooñu kon ñun daf ñoo bëgg a moytandikuloo, waaye ñun daanaka raw nañ leen. Ñun fi mu nekk nii waxuma la ay kilifa yu mag mag mag lañuy tabax seen bàmmeel, mais léegi Sénégal moom ku dee rek dañuy tabax sa bàmmeel, ku dee rek ku dee rek. Buñ ko tabaxul ci biir kër gi, tabaxuñ ko ci biir jàkk ji, ñu fekk la ca armeel yi fa nga tëdd tabax ko. Nit ñi dañoo bañ bañ bañ ni ñuy dundee ci àdduna dañ koy yóbbu ba ci bàmmeel yi. Da ngay dugg ci armeel yi xam ñi am xaalis ak ñi amul xaalis, patron yi ak ñi dul patron, ba ci armeel yi da nga koy xam wala ndeysaan. Yàlla doon wax ne alhaakumu takaasur xata zurtumul maqaabir, bëri leen te yitteel na leen ba ngeen dee egg ci armeel ya. Te nekk ni ci dëkk bi kër goo romb mun ngaa xam ne kër gi borom am na xaalis wala amul xaalis wala ci biir dëkk bi fii armeel yi tamit boo demee da nga ràññee borom armeel bi borom ala la woon, borom armeel bi amul dara kii wala kaana la woon. Soo rëmbee kër yi xam borom kër gi wala kaana la, borom kër gi am na alal. Lu ko waral mooy jaayante alal. Il faut ñu tabaxal ko bàmmeel bi, il faut bàmmeel bi ñu def ci karo, il faut bàmmeel bi ñu def ci laso, il faut bàmmeel bi ñu def ci marbre, il faut ñu def ci fleur, il faut ñu def ci. Waaw boo ko tabaxul sax ñu ne yéen leen nañu bon ngeen, seen bàyyi de fayu leen ko, seen nangam de fayu leen ko. Allahu akbar. Dem leen Madinatul Munawwar da ngeen gis bàmmeelu Imam Malik kenn tabaxu ko, bàmmeelu Ousmane ibn Affan kenn tabaxu ko. Ngeen dem Uhud ngeen fekk fa bàmmeelu Seydu Suhada, sang yi nga xam ne dañoo dee ci yoonu yàlla seen njiit, bàmmeel bi kenn tabaxu ko. Kii ba ma fa yóbbee maire Ziar ña ma àndaloon délégation bi jógoon Sénégal ñu dem Uhud, ñu yegg si dem ziare ji armeel yi Uhud, man leen xool leen bàmmeel bi mu ngi nii kenn tabaxu ko. Te kooku tey bàmmeelam yelloon na ñu tabaxee bàmmeel bi ay birigu or Hamza Hamza bàmmeelam yelloon na ñu tabaxee ko birigi or bu ñu paree ñu ruyal xaalis pintri ko ko. Allahu akbar. Bàmmeelu Ousmane ibn Affan yelloon ñu tabaxee ko or. Waa ji nga xam ne yonente bi ne kii yàlla xoolatul lum def te terewul seen bàmmeel ngeen tabaxu ko. Ñun boo ñëwee bi fekk ñu tabax bàmmeelu artiste yi artiste simbkat yeeg rappeur yeeg gaynde yi di tabax seen bàmmeel yi. Kon insha allah mbokk yi fi la ñuy yem insha allah ba dars bi di ñëwaat ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def si ñun dégg topp. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. La